Welkom iedereen bij podcast 99 alweer van 22 april 2011. In de box hangen Daapunt, Bart van Klaveren. Als gast hebben we Cor Nauws. En ik zie dat Luc online lijkt te zijn, maar is niet op een of andere manier niet te skypen. Dus vermoedelijk een nieuwe Windows 7 installatie. Nee, hij is eieren verven. Oh. Of eieren aan het zoeken. Ja. Cor. Ja, goedemorgen. Wij zagen nieuws over, waar ik je voor benaderd heb, zagen we over dit vorige week over Oracle. Ja. Die Open Office weer terug, dus eigenlijk zet naar helemaal open en vrij en niet betaald. Dus we kunnen wel stoppen met LibreOffice. Bromvlieg. Dat was een bromvlieg. Ja. Ja, stoppen met LibreOffice. Dat is een manier, maar ik denk dat dat een beetje paard achter de wagen spannen is. Leg uit. Ja, LibreOffice is, is eind september vorig jaar ontstaan. Een heel stuk van de community rond OpenOffice.org had het wel een beetje gehad. En die is eruit gestapt en heeft een onafhankelijke stichting, Foundation, opgezet. En daar is LibreOffice uit ontstaan als afsplitsing van OpenOffice. Dus wij in de Document Foundation zeggen van, hey, top dat Oracle nu snapt dat, dat je een open source product als OpenOffice, dat je dat eigenlijk aan een onafhankelijke club moet geven. Dat spreekt uit de beslissing van Oracle. Maar om dat te zeggen, we stoppen met LibreOffice en het is weer allemaal OpenOffice. Daar heb ik toch op een aantal punten moeite mee. Namelijk? Ja. Ik denk, dat nemen jullie gelijk aan voor mij dat ja. Zo is. Nou, wat je bij de document van deze LibreOffice ziet, is dat het ontzettend is gegroeid. Mm-hmm. Er zijn heel veel onafhankelijke ontwikkelaars stappen erin, dat het dus echt een open source project wordt. Dus er is al heel veel gedaan aan kleine nieuwe verbeteringen, aan achterstallig onderhoud van de code enzovoorts. Dus dat is een winst en die moet je niet weggeven door nu maar gelijk te stoppen. Nou, ik ben het ook niet eens met de stelling van Martin dat LibreOffice maar moet ophouden. Ik denk dat het verstandig is om te kijken of we die twee niet kunnen samenvoegen op een of andere manier. Want het is zonde om je energie te verspillen in twee nagenoeg gelijke producten. Ja, dat ben ik eens. Ik denk dat nu Oracle inderdaad doorheeft dat de weg die ze in wilde slaan niet werkt. Ja. Moeten we kijken of de twee samen kunnen gaan. Dus er zal nog wel een hoop oud zeer zijn en het zal niet makkelijk worden. Ja. Maar ik denk dat het eindproduct daar wel bij gebaat is. Ja, ja dat is waar. En dat zou, dat zou de mooiste uitkomst zijn. Als, je moet ervan uitgaan dat er natuurlijk toch op dit moment wel wat gesproken wordt tussen de hogere echelons van Oracle. En tussen mensen van de Document Foundation, dan wordt u toch voorzichtig afgetast van nou, hey, kunnen we dat weer samenvoegen en onder welke voorwaarden. Maar essentieel is wel dat het echt een vrije open source model wordt. Als je kijkt naar Linux, dat is ontzettend succesvol op twee fronten. Waarom? Omdat het onafhankelijk is en dat allerlei partijen die zin hebben, die er belang of nut in zien, die stappen erin en die doen daar mee. En OpenOffice is vroeger door Sun ook altijd geleid als een soort één bedrijfs open source project. En dat werkt dus niet. Dus OpenOffice terug aan de community samen met LibreOffice, allemaal prima, maar dan inderdaad echt wel in de open community. En die hebben we eigenlijk al opgezet in de Document Foundation. Dus het meest logische is dat openoffice.org wordt opgedoekt. Overdragen. Ja, of dat openoffice.org dat de website zegt, nou de nieuwe versie heet LibreOffice of zo. Leg nog even je rol uit in dit hele verhaal voor de luisteraars. Sorry? Wat? Leg nog even je rol uit in het geheel voor de duidelijkheid. Wat je precies doet. Oh ja, mijn rol. Nou, ik ben actief geweest jarenlang in de Open Office Org community. En een van de oprichters van de Document Foundation, dus de club die LibreOffice maakt. Ik doe ook nog wel wat dingen binnen Open Office Org. En mijn hele betrokkenheid wordt mede gevoed door Now & Off. Dat is mijn bedrijf van 2004, sinds 2004. En uitsluitend bezig met Open Office en LibreOffice ondersteuning. Dus ja, ook open source. Van je steunt een open source product. Dus je draagt bij in de gemeenschap. Omdat dat, dan werkt het aan twee kanten. Open source is leuk, maar dat komt nooit vanzelf. Dus er moet wat gebeuren. Oké. Okay. Nee, jullie gaan gewoon afwachten. Want gaat zo'n Oracle nou nog in elke Java-update Open Office promoten? Of is dat nu is er te verwachten dat we dat nergens meer terugzien binnenkort? Oh, dat is wel een leuke. Daar had ik nog niet aan gedacht. Nou, kijk, Oracle stopt met OpenOffice. Dat is mm-hmm. duidelijk. Als je kijkt naar... er was ook een cloud-versie. Oracle OpenOffice, Oracle Cloud Office. Een aantal van die varianten waren er. En die zijn al niet meer te vinden bij Oracle op de website. Dus die promotie via Java, die zal wel stoppen. Maar goed, als Oracle op de een of andere manier betrokken wordt bij de Document Foundation, dan mag je hopen dat ze dat ook gaan sponsoren. En misschien inderdaad bij zo'n Java-update, dat ze af en toe een linkje naar LibreOffice zetten. Dat vind ik wel een leuk idee, ja. Ja. Dat zou... Ja, dat moeten ze maar eens gaan doen. Ja. Maar of Oracle dat ook op die manier gaat doen. Maar ze hebben... Ja, ik blijf nog steeds een beetje jammer vinden de manier waarop Oracle ermee om is gegaan. Want dit is natuurlijk een gigantisch... grote partijen die heel veel power in kan brengen. En dan hadden ze anderhalf jaar geleden een ander plan bedacht met Open Office Org. Dan hadden ze natuurlijk wat meer kunnen doen. Maar goed, we zitten nu waar we nu zitten. En daar maken we het beste van. Ja, de toekomst zal dat soort dingen uitwijzen. Er was laatst ook al zo'n oorspronkelijke maker van MySQL. Had ook een afsplitsing. Ik ben nu even zelfs de naam vergeten. Ja, MariaDB. MariaDB, ja. Ja, dat soort dingen zijn niet per se positief te noemen dat het allemaal opgesplinterd wordt. Ja, nee, ik denk ook niet dat het product ten goede is gekomen. En ik hoop dat het snel opgelost wordt. Ja, ik denk het ook, want het op zich, Open Office is natuurlijk geweldig. Had je daar nog wat aan toe te voegen waar je in de bende blijven hangen? Want anders gaan wij verder met... Ik denk wel leuk, als ik twee dingetjes mag pluggen bij jullie. Ja, zeker. Ik ben onder de naam Core for Office, dus Core 4 Office, twitter ik belangrijke nieuwtjes over Open Office en LibreOffice. Dus mensen die daar zeer in geïnteresseerd zijn. En een van de aardige dingen waar ik met Now & Off de laatste tijd wat meer aan doe, is het open source wat minder gewoon vaag open source laten, maar het wat actiever promoten gewoon onder bedrijven. Mm-hmm. Dus we gaan gewoon eens een seminar organiseren in Arnhem op 24 mei. En samen met een partner. En dan gaan we gewoon aan bedrijven die open source misschien nauwelijks kennen, er wel eens van gehoord hebben. Dan gaan we het gewoon laten zien, uitleggen hoe het werkt, waarom het werkt. En ik denk dat dat ook iets heel goeds is voor open source, dat je op die manier een beetje uit je eigen kring komt van het bekende. Maar zet het maar gewoon in de business. En dat ik is, heb nog één vraag voor je. Je zei dat jij zowel bij openoffice.org als de Document Foundation betrokken bent. Wat houdt dat precies in? Je bent dus bij beide organisaties nog steeds actief bezig. Maar op wat voor manier dan? Nou, bij de Document Foundation help ik vrij veel met marketing. En in Nederland, bij de Nederlandse openoffice.org club... ook af en toe met wat aankondigingen, met wat vragen op gebruikerslijsten. De splitsing die in de naam bestaat, LibreOffice en OpenOffice.org, die splitsing die zie je bij heel veel gebruikers niet zo sterk. Want de producten zijn natuurlijk nog heel erg verwant. En sommige mensen die hebben zoiets van, ja, LibreOffice is wel leuk, maar moest dat nou zo nodig? En anderen die snappen dat, die voelen dat weer wel gelijk dat dat moet. Maar dat loopt allemaal een beetje door elkaar. En vandaar dat, in beide clubs zie je gewoon mensen die je kent. En dan kom je vragen en interessante dingen tegen. Dus vandaar. Oké. Okay. Ja, het voelt soms ook een beetje gek. Mensen van OpenOffice.org in Duitsland, in Hamburg, die kijken dan wel naar je van, hey, waarom ben je bij de Document Foundation actief? En vanuit de Document Foundation internationaal kijken ze wel eens van, oh, moet je ze nodig nog wat voor OpenOffice.org doen af en toe? Ja, dus zo werkt het. Oké. Heel simpel. Ja, ik heb toch wel een vraag, hè. Ik probeer je al een hele tijd op een magische wijze binnen te halen, maar je hebt een nieuwe installatie die niet reageert op Sky. Nee, wat er gebeurde. Nou, maakt niet uit. Ik ben er. en ik luister al mee. Er is nu Windows Office 365. Ja? Ja. Dat kost, en dat is me onduidelijk, €14,25. Of dat nou ex of inclusief BTW is niet te halen uit het persbericht. Dan zou het dus X moeten zijn. Maar dan kun je dus de apps van Windows gaan gebruiken. Gaan we dat ook bij OpenOffice of bij Open... Hoe heet het nu? LibreOffice gaan zien. Dat soort dingen. Nou, in een open source project is de toekomst natuurlijk heel erg afhankelijk van partijen die erin stappen met een bepaalde visie. Maar ik heb wel gehoord, alleen dat is allemaal nog in een vroeg stadium, dus details zijn er absoluut niet. Maar ik heb wel gehoord dat er wel wat grote partijen belangstelling is om op een wat nieuwere manier iets met een cloud of een webversie te doen van LibreOffice. En dat wat ik gehoord heb, klonk aardig serieus. Dus ik... Ik denk dat je wel mag zeggen, nou, misschien dat ik in de loop van het jaar nog eens met jullie aankom om daar... Ja, maar zie je dat als een gevaar? Ik bedoel, het is duidelijk dat Microsoft hier naar een abonneemodel in plaats van een package model wil. Hè? Die willen niet meer één keer Office verkopen, maar die willen gewoon iedere maand vangen. Ja, ja. Daar bieden ze dan zowel een e-mailadres als als opslag. Ik kan me voorstellen, zoals Google, dat apps... sowieso ergens op het internet gezet kunnen worden als primair of public domein. En dan gaat het er alleen om waar zet je je spullen weg. En daar zou dus iemand als Skype, wie dan ook, Google, ruimte voor moeten maken. Dat je dan niet alleen maar dat je dus ook je eigen data ergens dan terug kunt vinden. Zodat je dat overal doet. Ik zie het wel als een gevaarlijke ontwikkeling van de kant van Microsoft. Maar ook als een verdedigende move. Ja, gevaarlijk. Oké. Okay. Nou ja, is er een EC2 Amazon Cloud die nu helemaal down ligt de afgelopen 2 dagen, is natuurlijk gewoon heel goed toepasbaar in samenwerking met zo'n OpenOffice.org. Dat er dus gewoon een image komt die iedereen zelf kan laden. Dat je dus een soort cloud onder eigen beheer hebt. Dat je enige afhankelijkheid Amazon EC2 is. Dan heb je gewoon complete controle voor €0. Of in ieder geval voor wat Amazon dan rekent. Ja. Voor zolang ze in de lucht zijn, hè? Ja, als ze in de lucht zijn. Ja. Nou, die ontwikkelingen die zijn onmiskenbaar. En je ziet natuurlijk een enorme grote toename van diversiteit in mogelijkheden en oplossingen. Maar binnen al die mogelijkheden is natuurlijk, vooral aan de zakelijke kant, is een heel stuk is gewoon niet in de cloud. En je hebt naast de betaalde, de Microsoft dingen, heb je natuurlijk steeds sterkere toepassingen in open source of open source. Kijk, 10 jaar geleden was er misschien niet het idee van, we hebben Microsoft Office en daar komt OpenOffice.org, dat gaat Microsoft Office even verslaan, of niet. Hè? Maar ja, de wereld zit zo niet meer in elkaar. De hele IT en alles wat er inderdaad met apps en allerlei apparaten gebeurt, is zo verschillend geworden. Maar ik denk dat dat LibreOffice daar gewoon een heel duidelijke plek in heeft. En mede door het open ontwikkelmodel, dat het makkelijk instappen is voor partijen die kansen zien. Boah, dat gaat wel door. Oké. Okay. Een cloud-versie van Libre of OpenOffice. Ja, voor het eerst gehoord hier in IT-Bende. Ja. Ja. Ik kom met nieuws als het echt wat dikker is, zeg maar, dan kom ik het niet. Ja, graag. Okay, maar dan zijn wij aan het onderwerp Office 365. Ja. Wat mij opvalt, dat in 2012 hebben we 366 dagen, of niet? Ja, dat was mij ook al opgevallen, maar niet thuis. Ja? Of hebben we normaal 364 dagen? Oh shit, we hebben normaal 364 dagen. Nee joh, 365. En wat is dat? In een schrikkeljaar zijn het de 366. Ja. Oké. Okay. Nou, dan is het maar één dag van in het jaar down. Dus dat is een uptime van... Normaal jaar 97% of zo. Dat is netjes. Ja, het is slechter dan 98%, want dat is 8 uur. Ja. Dus. Maar wat mij vooral opvalt zijn de prijzen. Hè? Je kunt voor €1,80 per maand dan een e-mailadresje krijgen van onze vrienden van Microsoft. Maar als ik daar naar de prijzen kijk, dan wordt dat snel meer. En wil je compleet Office Professional hebben, dan kost je €52. Ik neem aan dat het zakelijk is, ex-BTW. Maar dat is niet de enige kost, hè? Want je krijgt binnenkort een ping-service via dat mailsysteem. Ja? En dan gaat de KPN zeggen dat je dat alleen mag gebruiken als je aanvullende diensten afneemt. Ja, want dat is wat de KPN. Die zeggen, we maken 200 miljoen verlies omdat alle mensen maar lekker... Ja, zijn ze daar nou zo stom dat ze dat niet in hebben gezien? Ik vind het totaal verbazingwekkend dat als je met ze een volledig vrije, onbeperkte bundel geeft voor data, dat ze niet gaan skypen, pingen en wat dan ook, ja? Mm-hmm. Heeft niemand dat in de gaten gehad? Krijgen we dat dan niet als we dus als Microsoft zegt, we gaan een verdienmodel opzetten voor zo'n e-mail en office suite? Dat er gewoon weer op een bepaald moment iemand zegt, hey, wij zijn de portal en we gaan er geld voor vragen. Ja, dat zit er dik in. Ja, dat is eigenlijk wat er nu gebeurt met die ping-service natuurlijk. Ik kan niet zeggen dat dat bandbreedte kost. Ja. Wat mij verbaast is dat mensen een onbeperkt pakket hebben genomen bij KPN. Ja? En daar hebben ze voor getekend, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En daar hebben ze een abonnement van 1 jaar of 2 jaar. En nu gaat KPN dat beperken. Dat kan niet achteraf. Nee, misschien lopen de huidige abonnementen ook gewoon nog anderhalf jaar door. En dan goed, als je dus nieuw... Die details zijn er volgens mij niet. Nee, het klinkt meer als een beetje paniek. En wat dat betreft wil ik dus toch ook even dat hele Office 365 is ook een soort paniekverhaal. En wel, kijk, we krijgen vakantie. Het is lekker warm weer, maar iedereen denkt aan de zomer. Je bent natuurlijk vreselijk geïnteresseerd in een online software service als je met je lullige laptopje of smartphone of wat dan ook ergens in een ver land zit. En dan wil je je laptop niet meenemen, maar voor mijn part je iPad of wat dan ook. En dan zou je dus geïnteresseerd kunnen zijn in zo'n online dienst. Dus ik heb een beetje het gevoel dat ze haast hebben. Of die haast te maken heeft met het feit dat ook Steve Ballmer nogal onder druk staat. Er schijnen intern allerlei memo's te zijn. Ze zijn niet blij met hem, ze willen hem eigenlijk kwijt. Ja, wie niet? Ja, goed, dat is heel moeilijk. Die man was natuurlijk ook een boegbeeld naar Gates. En wat krijgen we dan? De rentree van Bill Gates of zo? Huh? Ja, dat, hoe dat intern opgelost gaat worden, dat weet je nooit. Het hangt natuurlijk heel veel van dit soort bedrijven. Zijn toch nog heel belangrijk, dit soort eenlingen. Nou, dat zie je wel bij Apple natuurlijk, hoe belangrijk een eenling is. Ja, maar die Palmer was natuurlijk een heel enthousiaste man. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd en ook zien praten. Daar spetterde dat af. Soms dacht ik wel eens, dat is een vroegstuk director. Dat wil zeggen iemand die alleen maar naar buiten optreden, verder niks doet. Hè? Die daar een beetje een boegbeeld is. Maar ja, als je ziet wat Microsoft allemaal gemist heeft. En die verhalen zie je de laatste weken eigenlijk steeds meer in de pers. Ze hebben natuurlijk eigenlijk internet zijn ze te laat ingesprongen. Ze hebben mobiel gemist. Ze hebben nu de iPad gemist. Tenzij ze echt heel snel komen met de nieuwe Windows 7 versie. Maar is het zo dat ze de cloud hebben gemist? Ze zijn met Azure op de achtergrond heel snel aan het doorontwikkelen. Dit soort dingen zijn ze aan het doen. De cloud ja, dan, is toch eigenlijk de cloud is nog niet volwassen. Hè? De cloud is bij wat net ook al gezegd wordt. Dit is bij heel veel mensen nog niet eens doorgedrongen. Dus... Nee, dat begrijp ik. Maar er moet maar één grote ramp te gebeuren. Ja, dat wil zeggen, iemand die vindt de achterdeur in Microsoft Cloud of IBM Cloud of wat dan ook. Ja. En dat hele ding gaat plat op zijn bek. En de cloud is aan de ene kant een hype en heeft toekomst. Aan de andere kant heeft het zijn beperkingen. Maar wat bij Microsoft natuurlijk is, ze hadden altijd een geweldige business. Want ze hadden een monopolie op en OS en in het Office verhaal. En omdat de hele IT overal waar verdiend wordt, ja, dat is gigantisch veranderd. En Microsoft, alle nieuwe dingen waar ze geweldig veel in pompen om succesvol ook in te zijn. Maar daar verliezen ze gewoon in. Dus dat is het grote probleem van Microsoft aan de ene kant. En aan de andere kant moet dat natuurlijk ook, denk ik, een waarschuwing zijn voor mensen die zeggen, gut, nou ja, hey, Microsoft 365 gaan we lekker mee meedoen. Ja, op het moment dat je daaraan bindt, je blijft natuurlijk zitten in een koker waar op het moment dat Microsoft het belangrijk vindt, de tarieven worden geactualiseerd of waarin er nieuwe tariefstructuren komen. Hè? Net als bij die licenties van om de zoveel jaar wordt er wat nieuws bedacht wat het handiger en beter voor de consument maakt. Uiteindelijk betaal je gewoon meer. En dat blijft natuurlijk ook het risico als je met zo'n Microsoft Cloud in zee gaat. Dus ik zou zelf zeggen, ja, probeer dat soort diensten inderdaad gewoon zo vrij mogelijk te doen. En let op je open standaarden of de vrijheid die je hebt als organisatie. En bind je niet aan een Microsoft die, als de geluiden inderdaad kloppen, toch inderdaad wat problemen heeft. Ja, maar jullie denken dus toch dat die cloud het gaat maken. Ik heb er ernstige twijfels over. Al was het maar vanwege de juridische problemen. Hè? We hebben het al eerder over gehad dat bijvoorbeeld Google... Die als je of IBM of Microsoft, hun clouddiensten zijn over de hele wereld verspreid. Hun machines, hun servers staan op plekken, nemen we aan, waar veel verkeer is, maar ook waar het lekker goedkoop is. Hè, waar ze weinig belasting hoeven betalen of waar bij de energie goedkoop is en al dat soort dingen. Nou, dat gaat allemaal in tegen bijvoorbeeld de Europese regels over databases. Ja? En is een... Is jouw boekhouding, die je dan bij wijze van spreken op de cloud zet, of jouw e-mailbestanden, is dat een database ja of nee? En mag je dat dan volgens de, als bedrijf, hè, volgens de EU wel onderbrengen in de cloud? Ja, en dit is allemaal niet zo hypothetisch, want Amerika zelf heeft met Safe Haven een soort regeling gemaakt dat Amerikaanse bedrijven dat dan wel binnen Amerika moeten doen. En dat Google heeft zich daar dan ook via wat technische aanpassingen aan geconfirmeerd. Dus ja. Wat Europa wil, kan niet. Maar wat Amerika wil, kan dan wel. Maar wereldwijd is het natuurlijk een waanzinnig probleem dat uiteindelijk iemand in China gewoon jouw complete boekhouding kan gaan zitten doorvissen. Het is gewoon een bende, zeg maar. Cloud. Ja, cloud het is een cloud bende. Ik zie trouwens sowieso het hele voordeel niet dus... om je Office in een cloud onder te brengen. Wat word je daar wijzer van? Wat is daar het voordeel van? Dat is heel simpel. Waarom breng je Office in de cloud onder? Omdat mensen hebben laten we zeggen, dat zie je nu. En dat is een druk die echt in het bedrijfsleven in Amerika nu is. Mensen hebben de willen met hun iPad of een tablet rondreizen. Ja? En die... komen op kantoor, die hebben thuis nog een computer staan, die gebruiken zeg maar 4-5 verschillende devices. En willen dus één toegangspunt hebben, één gepersonaliseerd ding. Dus als ze inloggen, dat ze onmiddellijk het werk van gisteren en vandaag in hun agenda allemaal voor hun neus krijgen. Ja, nou, dat is leuk, dat is centrale opslag van je databestanden. Ja, maar het idee is dat de cloud daarbij de meest handige manier zou zijn. Ja, misschien online. Maar waarom moet dan ook het programma in de cloud? Waarom moet heel dat Office in de cloud? Je wilt toch omdat iedereen met Office werkt. Je wilt toch niet op je iPhone of je iPad of wil je toch geen Office documenten gaan zitten bewerken? Dan word je helemaal absoluut wel. Dan word je helemaal absoluut boven. Wel. Dat is wat er gebeurt. Jullie jongens, als op dit moment al de cijfers van GfK aangeven dat de van nieuwe machines de helft iPads is en geen PC's meer. En dat zijn we. Maar je kunt geen serieus office werk doen. Je kunt wat presenteren, maar je kunt toch geen serieus werk doen met een ding zonder toetsenbord. Luister, jongens, dat is niet de vraag. De vraag is absoluut niet of het kan of niet. Het gebeurt. Ik zie hier mensen komen. Die komen met een iPadje. En die zitten niet alleen een e-mail te doen. Maar die maken hun presentaties. En dat is allemaal Apple. Dat ligt een beetje moeilijk. Maar in feite wil men dat ene ding wat je dan bij je hebt. Daar ook voor kunnen gebruiken. En dan hangen ze er maar een los toetsenbordje aan. Of een extra schermpje of hoe dan ook. Ja. Dat maakt niet uit. Ja. Maar je gaat naar een hotel toe. Je hebt dat ding bij je. Je wilt niet meer op de hotel PC werken. Je wilt met jouw eigen iPadje dat kunnen doen. Dat is onhandig voorlopig. Maar dat is een kwestie van tijd. Denk ik ook. Dat wordt alleen maar verbeterd natuurlijk. Die hele user interface wordt gewoon constant doorverbeterd. Zodat het straks wel werkzaam is. Ja, en we gaan van de verticale naar de horizontale interface. Dat is duidelijk. Je gaat tikken, zou ik maar zeggen, op je iPadje. Maar je kijkt omlaag en niet meer omhoog. Er is zo'n fundamentele, ik wil geen paradigma noemen, maar ze echt een fundamentele verandering in de ICT-wereld. We gaan het anders doen. En wat blijkt nu zeggen al die mensen als Gartner en dingetjes zeggen, er wordt druk uitgeoefend op de bedrijven. Want grote bedrijven in Amerika, AT&T, weet ik veel wat, die zeggen, je mag geen pet hebben, want dat is allemaal veel te gevaarlijk. Want je hebt toegang tot alle data, je verliest dat ding, willen we niet. Maar het personeel zegt, hoezo willen we niet? We doen het gewoon. En die vinden dan lullig omweggetjes, bij wijze van spreken, om dat toch te gaan doen. Het gaat om het aantal applicaties wat op het moment ontstaat om bijvoorbeeld vanaf je iPad op kantoor te kunnen drukken. Hè, dus om afdrukken te maken. Er zijn van Brother en van HP heeft inderdaad nu ook. HP maakt zelfs reclame op de tv over. Ja, hè, je hebt een printer op kantoor staan en jij kunt als vertegenwoordiger of salesman kun je in het veld kan je een contract maken. Dat kun je en opdrachten geven. En dat rolt er op kantoor uit. Dat leggen ze op de vak. Zetten ze een handtekening op of niet. We moeten niet. Het allemaal. Ja. En dat daar wil men de cloud voor hebben. Is dat veilig, zeg ik. Totdat een keer blijkt dat het niet veilig is. En dan gaat het naar mijn gevoel mis. Ja, maar dat moet toch niet per definitie via de cloud? Je hebt toch ook gewoon je VPN's. Nee, je kan het ook. Je kunt VPN's gebruiken. Je kunt allerlei dingen gebruiken. Maar precies. Maar het idee blijft dat je data ergens anders staan. En dat je toegang hebt tot centrale data. Nou, als de overheid zegt dat moet dan op je eigen kantoor zijn. Hè, maar je wilt met data nog andere dingen doen. Je wilt dat data automatisch gebackupt worden. Ja, dat wil je toch niet meer doen? Dat heb je toch uitbesteed? Aan wie ga je dat uitbesteden? Wie gaan die diensten aanbieden? Als dat de PC-boer op de hoek is, dan duurt dat 3 maanden voordat die PC-boer dat ook heeft verkocht of uitbesteed aan een of andere grote organisatie. Hij zou wel gek zijn om dat voor jou te gaan zitten doen. Die vindt gewoon een clubje die dat doet en wat onder zijn naam dat aanbiedt. Ja, de cloud is niemands land, hè? De cloud bedoel je? De cloud is een neutraal gebied dat platform onafhankelijk is en dat device onafhankelijk is. Daarom is het zo interessant. Ik ben momenteel met de netwerkgebruikersgroep Nederland, NGN. Dat is een branchevereniging voor ICT-professionals. Ben ik bezig om een iPad-dag te organiseren. En die zal plaatsvinden op 1 juni, op een woensdag. En we gaan daar even een persberichtje over, want dan zal ik je daarin helpen, ja? Oké, dankjewel. We gaan de hele dag aan ICT-professionals uitleggen wat zij moeten doen als de iPads komen. Want in elk bedrijf komen ze wel. En wat kan je daarmee, waar moet je om denken? Lichten we inderdaad gevaren als wat nou als je gegevens op straat komen te liggen? Hoe voorkom je dat mensen applicaties gaan gebruiken die ze beter niet hadden kunnen gebruiken? Waar moet je om denken? En een van de redenen om even terug te gaan naar de discussie waarom de cloud zo sexy is, is omdat je met allerlei ouderwetse systemen, ouderwets noem ik even een beetje provocerend, VPN'en, infrastructurele maatregelingen, drielagige authenticatie en zo. Het is allemaal veel te ingewikkeld. En als het ingewikkeld wordt, ja, dan is het ook moeilijk om het veilig te houden. En natuurlijk, cloud is een beetje eng, want je doet je werk eigenlijk in een soort etalage van glas. Het lijkt alsof iedereen kan meekijken, maar stiekem is het wel gescheiden. Alleen het idee is dat als je dat eenmaal goed opzet, ja, dan hoef je je daarna niet meer zorgen te maken om allerlei losse individuele systeempjes. En als je zelf 10 systemen in huis haalt en je gaat die zelf aan elkaar knopen, dan ben je er zelf verantwoordelijk voor. En als je het onderbrengt bij 1 cloudboer, dan kun je daarna wijzen als er iets misgaat. En dat doet iedereen dus ook. Dus die ene keer dat er een keertje wat fout gaat bij Google, of die ene keer dat Microsoft zich verslikt, of de ene keer dat Rabobank zegt, oeps, we laten per ongeluk rekeningnummers van andere Rabobank telemarketers zien, dan weet iedereen wie het gedaan heeft. Alleen je vergeet natuurlijk dat al die losse systeempjes die tot op heden overal in gebruik waren door allemaal losse systeembeheerders, om die goed op elkaar aan te laten sluiten, daar gaat ook wel eens wat mis. Alleen dat is niet zo'n groot nieuws als dat Google een keertje een vergissing begaat. Mm-hmm. Ja, maar het is beeld wat groter. Ja, het beeld wat ik nu krijg is dat we dus over 5 jaar hebben we allemaal geen pc of laptops meer. Dan hebben we dus, als het allemaal doorgaat, een cloud access dingetje. Ja, klopt. Een very thin client die alleen maar bij wijze van spreken een browser applicatie heeft draaien. En dat kan, een pc van laptop zijn hoor, Luc. Dat is net waar je beter bij voelt. Het kan ook een pc van laptop zijn. Het is alleen dat kan wel, maar ik zie dus allerlei kleine apparaatjes ontstaan. Ja. Die met een zeer beperkt stukje software hun taak doen. Of dat nou het contact is via de cloud met je medische monitor business die je hartslag doet. Of dat je complete boekhouding op doet. Of dat je... er zijn eindeloos veel applicaties te doen, maar we gaan naar very thin clients. Dat is dus eigenlijk wat er gebeurt. En dat ze ook nog heel dun zijn en plat is dan even op dit moment de trend. Ik versta niemand meer. Oh, ik versta jou nog wel. Oh. Wij zijn gewoon prima. Ja, we verstaan. Ja. Ik wou trouwens even, vorige week was de televisiebeurs. En daar ben ik geweest en dat is een heel rare naam, want het komt van PON, die ooit een MCC opzette als een distributeur voor mobiel. En dat noemen ze dan televisie, maar het is eigenlijk een mobiele beurs. Beetje triest verhaal in de zin dat die distributeur, daar stonden alle mobiele merken, hè? Zeg maar HTC en Sagrem en weet ik veel, Samsung, maar niet Apple. En als je dan de cijfers hoort van GfK... dat zeg maar toch 80% van de business afgelopen jaar in ieder geval Apple was. Ja? In de iPads en de. Dan denk je, jongens, dat is een triest verhaal eigenlijk voor al die mannen die eigenlijk in de verdediging zijn gedrukt. Ja, daar zit een gat tussen. Die twee die missen elkaar, die treffen elkaar niet. Nee, wat zie je nu? Je ziet erg veel. Ik heb de afgelopen week is er weer een Apple. iFactor of zo, met 6 vestigingen geopend. Er komen nieuwe dealertjes die wel op Apple mikken. En dan schijnbaar toch tevreden zijn met die Apple... marge. Ja, maar nou, niet met de marge. De grap is, als je alleen maar Apple doet en je haalt een behoorlijk aantal sales, dan wordt die marge wel weer aantrekkelijk. Het is voor een losse dealer die bij een distributeur een Appletje moet kopen, die maakt geen marge. Maar als je een heleboel van die dingen wegzet, dan krijg je aan het eind van het jaar leuk 5% extra of zo. Dus dan wordt het wel weer grappig. Maar je ziet nieuwe Apple winkeltjes ontstaan. En het is triest voor Microsoft, het is triest voor IBM of voor de oude garde. Maar hun handel is in gevaar. Maar toch is dat ook mogelijk een tijdelijke opleving natuurlijk. Want op een bepaald moment, als alles in de cloud is en Android is aanwezig en weet ik veel, nieuwe BlackBerry-apparaten die veroveren de markt. Ik denk, het is nu tijdelijk. Er zijn twee modellen. Hè. Het ene model is de netbook, hè, die in 3 jaar geleden plotseling helemaal iedereen deed netbooks en er was geen andere toekomst dan netbooks. Ja. Dat is voorbij. Aan de andere kant, de iPhone heeft het wel gemaakt en de iPad gaat het ook maken. Dus welk model gaan we zien? Zijn we over 3 jaar inderdaad allemaal naar Apple overgezwaaid? Nee. De beperking, ja, hele grote. Nee, we zijn er straks allemaal naar de cloud overgezwaaid en maakt ons niet meer uit welk device het is, want dat geeft daar net ook aan, platform onafhankelijk. Ja, ik denk dat Apple op dit moment zeker vooruit loopt. En dat doen ze al een hele lange tijd. Maar de rest haalt in en volgt. Ik denk, is dat zo? Dat is leuk, zo'n iPhone. Maar er zijn heel veel mooie Android-telefoons. Ja, maar is dat zo in het algemeen? Kijk eens naar de leverantie van netwerkapparatuur. Hè, waar Cisco, maar ook bedrijven als LM Ericsson, die erg op transmissievlak gewoon alles leveren. Waar nog maar heel weinig aanbieders zijn. Ik weet het niet. Ik denk dat we mogelijk wel naar een nieuwe Apple monopolie situatie gaan, waarbij dan Microsoft en zo een beetje in de marge nog mee mogen doen. Maar hoe snel is bijvoorbeeld een bedrijf als Novell destijds niet verdwenen? Huh? Nou, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen wat zich op de voorgrond afspeelt en wat zich op de achtergrond afspeelt. En de reden dat Apple, dat heb ik al eerder gezegd, De reden dat Apple zo succesvol is, is omdat ze aan de voorkant mooie apparaten maken die iedereen wil hebben. Maar wat je niet moet vergeten is dat Apple aan de achterkant een hele infrastructuur heeft. En bedrijven die zich alleen maar richten op infrastructuur of alleen maar op apparaten, die gaan het gewoon niet halen. Je ziet dus dat ze bij KPN enorm geschrokken zijn van dat opeens het kwartje gevallen is met een aanrukken van een nieuwe topman. Dat ze dus helemaal geen spraak meer kunnen gaan verkopen, omdat eigenlijk alle spraakdata is. Dat weet ik al jaren. Ik zit al jaren te wachten totdat dat een keertje gaat. Het is ongelooflijk dat ze dat niet gezien hebben. Nou ja, dat hebben ze wel gezien, maar dat hebben ze niet willen weten, joh. Ik bedoel, maar dat is dus precies waar ik over op doel. Een bedrijf als Microsoft, waar geloof ik 90.000 ingenieurs werken. Die zijn dus collectief blind geweest voor een aantal ontwikkelingen. Die hebben het gewoon niet gezien. Ze hopen dat het overwaart. KPN doet dat. Philips heeft dat gedaan. Philips is deze week hebben ze hun televisiebusiness weer ondergebracht bij een van de Hongkong toestand. Ja? Dat waren toch mainstay. Dat waren toch kernactiviteiten van een bedrijf als Philips. Wij kochten een Philips televisie. Dat is niet meer. Dus grote bedrijven kunnen heel snel verdwijnen. Hoe groter ze zijn, hoe kwetsbaarder ze zijn. Ja, en dan moet je weer kleiner worden. Bij KPN worden nu voornamelijk mensen ontslagen die geen contact met klanten hebben. Nou, volgens mij zijn dat meer dan ze zelf denken. Ja, en gaat dat helpen? Gaat dat helpen? Je praat over bedrijfsstructuren en dan ga je heel veel mensen eruit slaan en dan blijkt op een gegeven moment. Ik heb dat destijds meegemaakt. Ik verkocht telefooncentrales voor Philips en toen werd KPN, of toen werd de oude PTT werd KPN over de hele wereld. Het weglopen van de expertise en de betrouwbaarheid, zowel bij de post als bij de telecommunicatie, is gewoon eigenlijk het einde. Als je nou kijkt naar TNT, dat is toch de post in Nederland is toch geen zinvolle zaak meer. En dat is een tijdsverschijnsel geweest. Natuurlijk, dan word je dus overgang naar het groot bedrijf, klein bedrijf. En uiteindelijk verdwijn je als je niet met je tijd meegaat of hoopt. Precies, en dat kan heel snel gaan. Ja, precies. Ja, dat klopt. Dat gaat ook steeds sneller met de ontwikkeling van de innovatie. Ja. Ik voel die signalen rond Microsoft en dan denk ik weer dit. En dan lekt Windows 8 uit. En dat moet je dus niet doen als bedrijf. Of je moet er rekening mee houden dat het gebeurt. En dan moet je dus de verhalen klaar hebben liggen. En die hadden ze niet. Ja, helemaal mee eens. Ja. Wat hebben we verder deze week gezien? Redelijk veel. Ja, dat was een goede nieuwsweek wat dat betreft. In Azië is het IPv4 nu al op. Ja, verrassing. Verrassing. Ja, dat zag ik niet aankomen. Nee, hè? Nou ja, je zegt dat nu met een grapje. Maar ik denk dus dat er ook heel veel bedrijven zijn die dat ontkennen. En die hopen dat het stiekem toch niet waar is. Ja. Stiekem hopen we dat we geen IPv6 hoeven doen voorlopig nog. Ja. Ja. Maar even praktisch jongens, wat betekent dat IPv4 is? Dat alle mensen die bijvoorbeeld routers en modems leveren die dan nog met een IPv4 werken, dat die een rotsje in de gracht kunnen rijden? Ja, dat betekent het, ja. Oké. Okay. Wat mensen die een nummer hebben, en mensen die een nummer hebben, die hebben geen probleem. Maar het gaat om Zo zit het niet, Luc. Het grote punt met IPv6 is, die adressen die raken op. Nou, dat weet iedereen. En iedereen die je ernaar vraagt, ISP's, dienstverleners, die zeggen behalve in Azië, ja. Wij hebben geen probleem, want wij hebben nog genoeg IPv4-adressen. Maar wat ze allemaal vergeten, is dat het bij het internet niet om jouzelf draait, maar het draait om de hele keten. Dus als jij een gebruiker bent je bent een klant van een ISP, dan sta je niet alleen, maar dan wil je dingen doen met je verbinding. Het gaat niet alleen maar om die verbinding tussen jou en je ISP, maar je wilt naar www.abnamro.com om te gaan telebankieren. En dan zegt je browser, ja, maar abnamro.com die bestaat helemaal niet. En dan denk je, ben ik nou gek? En dan heb je stiekem die brief op de mat gemist van eergisteren, waarin ABN AMRO aangeeft, ja jongens, sorry, maar wij moesten voor onze groei naar IPv6. En dus kun je voortaan alleen nog maar onze diensten afnemen via IPv6. En dan zeg je ISP, ja, dat is kut voor je. Je moet naar een andere ISP zoeken. En ook dan zul je dus zien dat die grote bedrijven, die hopen dat het stiekem wel overgaat, maar het gaat niet over. En die zijn dus morgen of volgende maand verdwenen uit de markt, omdat ze gewoon niet mee konden komen. Ja, maar nogmaals, jij zegt het feit dat iemand die voor mijn part routers maakt ergens in Nederland, of weet ik veel, of B-books of wat dan ook, en die nog een stapeltje adressen heeft gereserveerd, die apparaten nog voor kunnen maken, maar daar komt hij niet mee weg, omdat de klant zegt, ja, maar ik kom met jouw IPv4, ik moet nou een IPv6 provider hebben, omdat mijn bank of mijn boekhoudsysteem of wat. Ja, ja. Oké. Okay. Dat gaat binnenkort gebeuren. De routers zijn over het algemeen al jaren IPv6 voorbereid. Dus dat is eigenlijk niet het probleem. Het probleem is natuurlijk dat Access for All in 2002 is gaan ontwikkelen. En is gaan testen en gaan spelen. En dan kon je voor het testabonnement afnemen. En weet ik veel wat. Je kon tot aan je huis IPv6 laten leggen. En dan kon je mee spelen. En het was in beta. En als het niet deed, moest je niet zeuren. Maar er werd wel ontwikkeld vanuit Access for All. De rest van de providers moet je natuurlijk nog maar afwachten hoe ver ze zijn en hoe fout het binnenkort gaat. Nou, ik zal je vertellen, die doen helemaal niets. Access for All is de enige die ver genoeg is. Ik heb een native IP. Je valt nu wel. Ik zal je vertellen dat er heel veel Nederlandse ISP's zijn die momenteel al moeite hebben om een IPv4A-netwerk in de lucht te houden. Mm-hmm. Als jij dan als gebruiker van het netwerk storing ervaart, dan heeft het niks te maken met dat er om de hoek bij jou een kabel uit de grond gegraven is of overmacht. Maar dat gewoon een of andere klojo-stagiaire op de verkeerde knop heeft gedrukt. En dat daarmee gewoon het internet van een hele provincie uit de lucht gehaald is. Mm-hmm. En als dat nu al met IPv4 gebeurt, dan, ja, maak dan je borst maar nat voor IPv6. Die bedrijven die denken dus in hun eigen straatje en die denken van hoe kunnen wij zo lang mogelijk onze investeringen veiligstellen? Hoe kunnen we zo lang mogelijk investeringen in nieuwe technologie en in nieuwe kennis voor ons uitschuiven? Maar die vergeten daarbij het belang van hun gebruikers centraal te stellen. Namelijk dat die gebruikers straks gewoon op het moment dat een van jouw dienstaanbieders als eerste zegt, sorry klant, maar je moet nu op IPv6 over. Ja, de eerste en niet de laatste partij die zich bij jou zou melden, die is bepalend voor of je wel of niet over moet. Maar we ontslaan al het personeel en de enige optie die we straks hebben is Cisco bellen. Ja. En die zeggen kassa, dat is leuk. Ja, nou inderdaad. Dus we weten welke aandelen we moeten kopen. Ja. Is dit nou, jongens, is zo'n ramp zoals wat er nou aan zit te komen? Je zegt, is dat erger als Fukuyama? Ik schrijf hier even op Fukuyisp. Oftewel, fuck your ISP. Ja. Ja. Ik denk dat het erger is. Ik denk ook dat soort ontwikkelingen. We zijn natuurlijk allemaal enorm afhankelijk geworden van dat elektronisch betalen en dat soort dingen. Je kunt niet meer draaien zonder internet. Nee. En het gevaar zit hem in het feit, jongens, als je al je voorwaarden erop naslaat van de dienstverleners. Dan staat er ergens in die voorwaarden dat je zelf als gebruiker zelf verantwoordelijk bent voor de aansluiting naar de dienst. En dat betekende 10 jaar geleden dat je dus een internetaansluiting moest hebben. En daarvan zegt iedereen een beetje lacherig nu vandaag van ja, dat is logisch. Alleen dat betekent dat als straks die aanbieder naar IPv6 overgaat, dat jij ook verantwoordelijk bent voor je eigen verbinding daar naartoe op IPv6. Mm-hmm. En het feit dat jouw ISP niet meewerkt, of het feit dat jouw modemfabrikant geen IPv6 ondersteuning heeft, of het feit dat jouw firewall het niet ondersteunt en je allerlei noodmaatregelen moet nemen, daarvoor zegt die dienstaanbieder, ja, dat is rot voor je. Maar dat ontslaat je niet van de verplichting om toch te betalen voor onze diensten. Daar dus dit wordt een kaalslag in kleine ISP's in Nederland? Of jij zegt, zelfs grote ISP's kunnen dit doen? Zelfs grote ISP's, die zien het niet aankomen, nee. Ze hopen allemaal. Wat ik nu aan de zijkant al van de week dacht. Wat ik elke keer weer deze keer, als ik dit allemaal lees, ook over dat je geen niet mag pingen met je mobiel en zo. Dan denk ik elke keer weer aan dat Franse FON model. Dat je dus een kastje in je huis zet waar je, zou ik maar zeggen, een deel van je wifi aan de andere FON gebruikers deelt. Als je dus allemaal von IPv6 kastjes in Nederland uitrolt, dan heb je ten eerste niks te maken met die bands van pings en alles van de KPN. En ten tweede los je het IPv6 verhaal op. Zou kunnen, ja, maar dan moeten de mensen samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken. Mm-hmm. Maar het kan dus ook zijn dat iedereen dat tenminste er morgen opeens von. Wat zijn fonds? Dat zijn dus zeg maar kleine lokale wifi dingetjes? FON is een organisatie die routers aanbiedt. En die routers zijn gewoon ADSL routers. En die bieden een deel van die bandbreedte kan je dan aan andere FON gebruikers geven. En als jij dan ergens bent, ik heb dat ook in Zweden meegemaakt, dat ik gewoon daar op een willekeurige plek gewoon kan internetten via een FON netwerk. Omdat via een man-in-the-middle netwerk bedoel je dat? Wat? Via man-in-the-middle netwerk. Ja. Maar... Oké, okay, maar dat zijn dus als het ware wifi repeaters. Ja. Ja, zoiets. Ja. Die maar dus het kan dus zijn dat die wifi repeaters ook naar elkaar toe gaan repeaten, wat ze nu in het VON-model nog niet doen. Maar dat zou een aanvullende stap kunnen zijn natuurlijk, dat ze naar elkaar toe door repeaten. Oké, dus nog even technisch wat die VON gedaan heeft, is waar je normaal als je je wifi-verbinding deelt met een ander, dan kunnen iedereen op jouw computertjes kijken, maar ze hebben daar dus een afscherming in gemaakt. Ja. Dat een stuk publiek wifi toegang is. Ja, dus je weet niet wat er via jouw IP-nummer allemaal voor vaags het internet opgaat. Dat is het grote nadeel van VON. Maar het grote voordeel is dat je overal en nergens met jouw VON-abonnement kan internetten. Dus ik kan gewoon nu naar Parijs gaan en je kan gewoon internetten met je VON-abonnement. Ja, wat me opvalt, ik zit hier in Duitsland, dat als ik hier kijk naar wifi, nou een jaar geleden was er ik en een soort publieke dienst. En nu zijn er 4 of 5 wifi jongetjes in de buurt. Mm-hmm. Maar er wonen hier honderden mensen in de buurt. Ze zijn allemaal wat ze Hartz 4 noemen, dus arme, vrij uitkeringstrekkers, zou ik maar zeggen. Die hebben dat dus allemaal niet. En daar zou, in dit soort gebieden zou zo'n VON dus heel goed werken. Zoals waarschijnlijk ook in Frankrijk, maar in Amsterdam heeft iedereen wel zijn eigen dingetje. Dat is een deel van het probleem. Hier is het allemaal veel te goed om überhaupt na te denken over VON. Tenzij natuurlijk als jongere binnenkort alles niet meer kan. Je moet vet betalen voor ping. Ja. Ik weet niet of dat de toekomst van de KPN veilig stelt, dat ze daar een betaalmodel overheen proberen te zetten. Of dat dan gewoon, je kan ook voor 5 euro per maand natuurlijk in Zweden zo'n relax VPN-verbinding nemen. En dan kan je alles, kan niemand monitoren wat je doet. Ja, dan hebben we gelukkig je iPhone om te zien waar je uithangt. Wat? Ja, je iPhone. Dat is natuurlijk ook nieuws deze week. Ja, dat ze allemaal zitten te kijken waar je bent. Dat konden ze natuurlijk van je mobiele telefoontje eigenlijk al sowieso doen. Ja, maar het wordt dus lokaal, even voor de luisteraars, het nieuws is dat er lokaal een file wordt opgeslagen constant in iPhones en ook iPads, begrijp ik, met de locatie van waar je allemaal bent geweest. En die file valt dus in theorie, als je dus je telefoon in beslag wordt genomen, kan een politieman gewoon die file inzien en hoeft hij geen warrant te hebben om bij die data te komen. Terwijl hij nog huiszoekingsbevel hoeft hij niet te hebben. Je moet dus in een normaal geval, als je die gegevens wil opvragen bij je telecomprovider of zo, moet je huiszoekingsbevel en alles hebben. En nu kan je gewoon als politieman een vaartje van iemands iPhone afhalen. Ja. Dus alleen dus ik ben wel eens een keer aangehouden met een telefoon in mijn auto. En toen zei die agent, u heeft gebeld. Toen zeg ik, nou kijkt u maar op mijn telefoon. Ja? U kunt zien of ik gebeld heb. Dat wilde hij niet, was wat ingewikkeld en dat geeft er niks van. En toen heb ik nog een boel gekregen. Nou, dan ga je niet zo vreselijk moeilijk over doen. Maar dat soort situaties zou je dus krijgen. Wat? Dat zal hem leren. Ja. Maar dat is dus, in feite ga je dus devices meedragen waar je hele historie op staat. Ja. Maar dat is dus op dit moment alleen, voor zover bekend, is het de Apple-device die dat doen. En er zijn dus nu ook allerlei mensen in de regering en zo die vragen zijn gaan stellen in Duitsland, in Amerika. Maar kan Apple zelf of kan een ander die file uit jouw... Maar kan een ander op afstand die file eruit halen? Dat is theoretisch mogelijk, ja. Nou, niet standaard natuurlijk, hè? Want we moeten dan een app hebben die dat gaat doorsturen. Ja, dat klopt, ja. En die app die blijft zo lang in de App Store staan als Apple hem erin laat. Maar het is theoretisch mogelijk. Mm-hmm. Er is al een app die dat doet? Nee, maar het is theoretisch mogelijk. Er is namelijk ook al een app die het verwijdert. Alleen die is niet in de officiële App Store verkrijgbaar, maar dan moet je je telefoon voor jailbreken. Natuurlijk niet. Ja. Okay. Nee, je zal dat toch willen. Jongens, laat het toch gewoon een chip implanten en er gewoon alles vastleggen, weet je wel. Ja. En ons niet meer druk over maken, dan weten ze het maar. Ja. Loop je langs het politiebureau en dan even downloaden waar ik allemaal geweest ben. Ik voorspel al tijden dat er zoiets gebeurt, dat er dus iets gebeurt waardoor iedereen opeens inziet dat Apple nog helemaal niet zo verschrikkelijk goed heeft nagedacht over beveiliging. En dit is dan iets met locatie, hè? Maar we hadden natuurlijk eerder die emergency dial fix, waarmee je door het noodnummer te draaien een iPhone kon vrijgeven en opeens een heleboel informatie van je iPhone voor de vinder van je toestel beschikbaar was. Dat hij ook ja, maar dat was bellen. Toch ook al dat Google opeens dat hele systeem ging encrypten. Zal ik maar zeggen, de nieuwe Honeycomb, weet ik veel wat, operating system kan toch je hele, als hij gestolen is of weg of zoekt, dan kan je toch gewoon het hele device niet lokaal benaderen. Dat is toch een van de plannen. Maar dat is natuurlijk ook wat RIM heel erg sterk in is. Dat... Nou ja en nee. Je moet niet vergeten, dat is ook waar het onderscheid ligt. RIM, de fabrikant van de BlackBerry, die heeft eigenlijk, omdat ze al zo lang hiermee bezig zijn, hebben die heel goed security overal in geëmbed. Het zit in alle infrastructuur en in alle filosofie-onderdelen zit dat heel goed ingepakken. Alleen wat ik zie bij Windows Phone 7, bij Apple, bij Android, dus eigenlijk bij alle andere apparaten, anders dan BlackBerry's, is dat het losse features zijn. Dus dat de onderkant van het systeem gewoon onbetrouwbaar en onveilig is. Dat is gewoon zo open als maar kan. Ze zijn eigenlijk met de verkeerde mindset zijn ze van start gegaan. Zo van alles en iedereen is te vertrouwen. Oh ja, maar er moet ook nog een slot opkomen. En oh ja, er moet ook nog een encryptie opkomen. En oh, er moet ook nog een wipe functie opkomen. Maar het zit niet ingebakken in de filosofie van het ontwikkelen. Mm-hmm. En ik vermoed dus, hè, iedereen loopt nu weg met Apple. Apple heeft als enige in een krimpende markt groei laten zien. En niet zomaar groei, maar echt groei met hoofdletters. Alleen ik verwacht dus al tijden, ik voorspel al tijden, dat er dus iets gebeurt. En daar is dit dan een heel klein voorbeeld van. Maar ik verwacht dat er nog grotere dingen zullen komen. Waardoor opeens de wereld denkt van, oh ja, wacht even. Ja, we waren hier dingen met het bedrijf aan het doen en we waren geld aan het verdienen. En we hadden ook nog concurrenten en we wilden ook nog dat onze spullen veilig bleven. Ja, want de Eerste Kamer ging toch iPads doen? Of heb ik dat nou half gehoord of zo? Ja, dat klopt, ja. En je hebt kans dat door dit soort gebeurtenissen dat onder druk komt te staan. En het is dan ook geen toeval dat deze week de BlackBerry Playbook in de winkels is gekomen. Dus de tablet van Research in Motion, mm-hmm. die het moet gaan de strijd moet gaan aanbinden met de iPad. Ja, en het zal je niet verbazen dat daar natuurlijk heel veel zorg en heel veel aandacht is besteed aan het uitbouwen van het platform dat al veilig en secure was. Ja, dus dan kan ik gewoon via dat platform kan ik veilig alles bij, precies. Bij mijn Dropbox uploaden. Toch vind ik dit eigenlijk een beetje gek. Apple is als bedrijf heel tight, hè? Daar kan je niet met de pers praten, er komt niks naar buiten. Ze zijn veel strikter georganiseerd. Het is een beetje een fascistisch bedrijf in die zin dat ze echt ons kennen ons en we houden het allemaal binnen de toko. Dat is ook in het distributiesysteem en met beurs en alles. En dan zouden ze daar niet aan gedacht hebben. Dat is een beetje strijdig met de bedrijfscultuur daar. Ik zal je vertellen, wat ik vermoed dat ze er andere plannen mee hadden. Dus dat het zakelijk zo'n enorme vlucht heeft genomen. Ik denk niet dat ze dat verwacht hadden. En dat zie je ook in de manier waarop ze de markt hebben benaderd tot op heden. Namelijk gewoon, ga maar naar een winkel en koop maar zo'n ding. Door ieder weldenkend bedrijf dat een business-to-business wil doen. Die zeggen, weet je wat, we gaan eens nadenken over een partner-channel. We gaan eens nadenken over een distributiekanaal of iets dergelijks. Dat hebben ze allemaal lekker zelf gedaan. Ja, en daarmee missen ze dus... goed, het leuke is dat de markt, hè, de gebruikers, dat dus nu zelf willen. Daarmee en nogmaals, ik krijg hier die mannetjes hier, hoor. Ik krijg Amerikanen die komen op bezoek hebben een iPad, doen er alles mee. Ja? Ja. Ook hun bedrijf en boekhouding en toestanden. En soms is het wat moeilijk als je mensen ziet prutsen met zo'n touch-toetsenbordje. Maar het werkt wel, of het moet werken, het gaat werken. Wat zakelijke gebruikers willen van een apparaat is gewoon iets heel anders. Hè? Dat is een heel andere markt en een heel andere volwassenheids... stadium hebben die, dan wat consumenten van zo'n ding willen. De gemiddelde consument zal het daar een rotzorg zijn of er triple des encryptie op is en of het allemaal safe and secure is en of zijn Facebook gegevens worden onderschept wel of niet door de hotspot van het internetcafé op de hoek. Alleen ja, zakelijke gebruikers die hebben daar wel mee te maken. Die hebben zich te houden aan non-disclosure en aan dat soort dingen. Die moeten dingen geheim houden die ze over klanten corresponderen intern. Ja, en dat kan gewoon niet met deze apparaten. Nee. Goed. Maar okay. Nog even wat mijn opmerking net over Dropbox. Dat is toch ook interessant wat daar gebeurt? Want je Dropbox geeft nu al tijden geven ze aan van ja, we encrypten alles in het mega. En het is super secure en niemand kan erbij. Alleen nu geven ze de sleutels aan de FBI. En die kunnen dus wel alle data van wat in de Dropbox geplant wordt kunnen ze zien. Dus daarover nadenken, denk ik dan in een cloud systeem à la OpenOffice of weet ik veel, Office 365, 386, lijkt me eigenlijk een betere naam. Maar Office... X64. wat ik eigenlijk bedoel te zeggen, de sleutels moeten van de data moeten misschien bij de eindgebruiker liggen in plaats van bij de... En dan zie je dus, er is een systeem dat heet Walla, W-U-A-L-A. Mm-hmm. En dat is een product van Kaleido uit Zwitserland. Ze zijn onlangs gekocht door Lassie. de fabrikant van harde schijf. Die heb je al eerder inderdaad genoemd. Precies, en zij doen het inderdaad op die manier zoals jij dat nu voorstelt, Martin. Ja. Mm-hmm. Zij zeggen dus ook, ja jongens, denk goed om je wachtwoord, want daar leunt het allemaal op. En als jij het niet meer weet, wij weten het ook niet, dan ben je al je spullen kwijt. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is dus blijkbaar het model, want dit is een beetje eng. Ja, wat er nu op dit moment met Dropbox gebeurt. Ja. En dat is dus ook een teken dat er op dat security gebied vanuit de overheid ook... je kan geen iPads gaan gebruiken in de Eerste Kamer natuurlijk gewoon. En dan al je informatie op Dropbox gaan zetten. Nou ja, het kan wel. Kijk, uiteindelijk als je dood gaat is niets veiliger, is alles te hacken. Maar je moet je heel bewust blijven. Je kunt niet je handen in onschuld wassen en zeggen ik ben geen beveiligingsexpert. Je moet je huiswerk doen en je moet gewoon goed en grondig onderzoeken of datgene wat jij ermee wilt doen, of dat kan met de apparaten, met de diensten, met de partijen waarmee je dat wil doen. Mm-hmm. En als je dat serieus doet en je serieus advies inwint bij partijen over dingen waar je zelf geen verstand van hebt, dan kom je tot de conclusie dat het misschien met de apparaten waarmee het momenteel gebeurt, dat dat niet de allerbeste keuze is. Ja, duidelijk. Ik wou nog heel even, dit wou ik even achter ons laten, en ik wou nog heel even terugkomen naar de near field communication waar we het vorige podcast over hadden. Even een sprong. De Rabobank is natuurlijk vrij actief op dit moment daarmee. En ze hebben een Near Field Communication sticker uitgebracht. En die kan je dan in je mobiel plakken. En dan kan je dus tot €150 betalen met het nieuwe aankomende Near Field Communication project. Wat bij mij al meteen de vraag oproept, kan ik het kopiëren? Want een sticker is dan toch in dit geval een ID, zou je denken, die al uniek is. Of een heel, voor mij wordt een heel certificaat. Ja, het principe van al die chips eigenlijk, dat is allemaal hetzelfde. Dus het is te kopiëren. Daarom is het ook maar €150. We gaan iets doen wat we nu al weten dat onveilig is. Ja, alleen het is een gewogen risico. Ja. Okay. Dat is wel een nieuw crime. Je loopt dus door de stad en je hebt zo'n zoekertje. En dan ga je mensen zoeken die een telefoontje hebben van de Rabobank sticker. En dan als je in de buurt komt, dan pik je even €150. Ja, zoals je nu ook mensen kan opzoeken die een paspoort met een RFID-chip in zich hebben. Ja. Nou goed, daar kan je dan niet zoveel mee. Maar je kan dus bij een American Express kaart kan je op 20 centimeter afstand gewoon het hele nummer eruit lezen. Dus... Wacht even, zeg je dat het mogelijk is en op welke afstand om RFID paspoort al te vinden? Dus als iemand centimeter. Nee, als veel iemand meer. In een poortje bij. Waar je heel nauw doorheen moet bij de, noem maar wat, om een station, daar een scanner neer zou zetten, dan kan die gewoon een lijst maken van wie daar langs. Het hoeft niet eens zo, joh. Het kan met speciale apparatuur kan het nog op veel grotere afstand. Dat is het probleem. Het idee was dat een luie, laat ik het woord lui niet gebruiken, dat een marechaussee op Schiphol, die erg op efficiëntie gesteld is, dat die jouw paspoort aanneemt, dat hij het in een bakje legt, dat het bakje het paspoort uitleest. Alleen, ja goed, wat blijkt nou? Het is nogal moeilijk te doseren. Dus iets wat op korte afstand werkt. Kijk, dat paspoort wordt niet eens heel veel sterker in zijn vermogen of zo. Alleen, als ik speciale apparatuur meeneem, dan kan ik gewoon op afstand dingen uitlezen. Ja, je hebt de Golden Reader Tool. Ik weet niet of je dan moet je dan op googlen, Luc. Golden Reader Tool. En dan zie je wel wat ze allemaal kunnen uitlezen uit een paspoort. Het is gewoon heel veel. Maar daar kunnen ze dus ook bijvoorbeeld je vingerafdruk uitlezen tegenwoordig. Ja, en daarom, kijk, Melanie Rybak hebben we laatst... En die kun je dus namaken. Want en die dan... heeft een RFID Guardian gemaakt. Een firewall waarmee je kunt zeggen, ik wil alleen maar dat deze partijen bij mijn spullen kunnen. Dat heeft ze niet voor niks gedaan, maar dat heeft ze dus gedaan. Omdat er gewoon buiten laboratoria ook mogelijkheden zijn om op grote afstand die gegevens uit te lezen. En ja, dan, want dan de stickers kan je niet uitzetten. Hè? Een RFID sticker in je telefoon van de Rabobank, die kan je niet uitzetten. Die kan je gewoon... Dus de enige optie is dan de RFID Guardian... Ja. Maar dan en dan zegt de overheid van ja, dat is allemaal theoretisch en dat is allemaal... maar dat is dus niet zo. En dat is ook waarom ze maar een beperkt geld ermee kunnen willen vasthouden. Anders dan loopt het risico uit de hand. Beperkt. Ja. Kleine, maar je krijgt dus toch een beeld dat op een goede dag met allemaal die RFID-dingen, dat net zoals je nu op Google kunt zien, of op met allerlei diensten als, wat was het ook alweer, dat je naar café ging. Ja? Maar dat je dus ergens een kaart zou kunnen zien en dat je gewoon inklik, ik wil die en die en die mensen zien in Nederland, en dan dat je krijgt Google Maps en dan zie je waar ze zijn. En, dan, en als je dan even wil weten wat hun vingerafdruk zijn en daar een fantastisch systeem en ook nog een karaktereigenschap uit hun vingerafdrukken kunt afleiden, wat vast kan op een of andere manier. Wauw, wauw, wauw. We gaan ergens naartoe. Jongens, ik stop ermee. Ja, oké. Okay. Dag. Goed. Was hiermee het RFID-item ook afgesloten? Ja, nou ja. Er is nog heel veel over te zeggen, maar... Ja, ik wou zeggen, ik vind het vooral het klonen van zo'n ding is natuurlijk gewoon goed mogelijk. Binnenkort is dat gewoon standaard praktijk voor geavanceerde dieven. Ik zie trouwens dat je met een hele speciale parabolische antenne tot wel 300 meter kan halen. Ja, dat bedoel ik, ja. 300 meter. En dan kun je zeggen als overheid van ja, maar wat is nou de kans? Hè? En dan moet je wel zo'n antenne. Weet je wat, we verbieden gewoon het gebruik van dat soort antennes. Of het bezit of de verkoop ervan. Hè? Ja, maar het is een klein antennetje naast een gewone betaalautomaat. Die was leuk. Ja. De politie wil encryptie verbieden. Ja. Goeiedag. Nou, ik moest echt meteen gewoon ondergoed aantrekken die dag. Ja. Ja, maar een klein antennetje naast een betaalautomaat kan redelijk veel opvangen. Want dan leg je je portemonnee bij die betaalautomaat. Dan scant automatisch al je creditcard RFID's uit. Weet ik veel wat voor onzin. Het wordt natuurlijk steeds spannender. Ik zag al metalen portemonnees, helemaal van staal, die dat dan zouden moeten tegengaan. Ja, van die visitekaartjeshouders waar je kaartjes in kan stoppen. Die ook al af. Dat is een Nederlands bedrijf trouwens dat die dingen maakt. Dat is wel interessant. Ja, dan moet je ze bepaalde... bepaalde hoeveelheid veiligheid hebben op zo'n metalen huls of zo. Dan heb je dat niet. Hallo? Ja, dat is Sinterklaas. Die staat voor de deur. Ik moet even open doen. Cor heeft zijn raam openstaan. Of ben jij dat daar? Ja, dat ben ik, ja. Oh, oké. Het zijn de Amsterdamse grachten en daar gebeurt het. Maar dat hadden jullie al gezien op mijn iPhone natuurlijk. Mm. Moeten we nog iets zeggen over Ubuntu? Want het schijnt dat er nu echt een mega goede versie aankomt. Nou, laat ik zeggen dat als het waar is wat men hoopt, dan hebben we er in de uitzending 100 ook nog wel genoeg aandacht voor, denk ik. Oké, er komt een versie 11.04 aan van Ubuntu. Ja, Ubuntu komt twee keer per jaar uit met een nieuwe versie. En dan is altijd het jaar en het maand het versienummer. Dus het wordt nu 11.04. Ja. De vorige is 10.10. En elke keer maken ze een goede sprong voorwaarts. Ik probeer het altijd. Ik weet nog heel erg weinig af van Linux. Ik vind het altijd heel erg spannend en leuk om mee te spelen. Mm-hmm. En ik zit te wachten tot die uitkomt. En dat is omdat het versie 11.04 is, moet die toch binnen een week wel in de schappen liggen. We gaan hem volgende week behandelen. Ja. Mogelijk dat we misschien een keer dus iets over WebSphere 8 kunnen behandelen. Als IBM geneigd is ons terug te bellen. Voor de rest feedback via itbende.nl, ons Twitter-account, e-mail broers@martinik.com. We zijn op allerlei manieren te benaderen. Cor hangt nog steeds in de box. Hartstikke bedankt voor het meedoen van de hele podcast. Voor je aandacht. We zijn zeer benieuwd over de clouddiensten. We hopen dat je misschien ons idee van een lokaal opgeslagen sleutel voor de data misschien kan implementeren. Zodat je meteen de voorsprong waarom je Open Office in de cloud zou moeten nemen heel duidelijk is. Cor eens even koffie halen. Ja, dat zal het zijn. Ja, hij hangt nog wel in de box. Maar ik heb nog een nieuwtje over de OV-chipkaart. Maar ik denk dat ik dat eventjes buiten de podcast tegen jullie aan wil houden eerst. Oh, dat is goed. Want maar goed, die is toch al gekraakt en te kopiëren. En... Nee, het gaat nog verder, joh. Ik heb van de week iets ontdekt en nou, daar lusten mijn honden in ieder geval geen brood van. En dat is nog niet, dat is te gevaarlijk om op de podcast te roepen. Ja, dat wil ik niet, nog niet. Dat wil ik wel even onder jullie, met jullie delen. Maar ik moet nog even denken wat ik daar in de publiciteit zelf moet mee gaan doen. Oké. Klinkt spannend. We hangen nu een soort worst voor de luisteraars die ze nooit gaan horen. Nou ja, maar volgende week. In uitzending nummer 100. Ja. Het is in ieder geval heel heftig. Laat ik daarop houden. Ja, aflevering 100, ja. Nou, ik hoop dat we dat in aflevering 100 kunnen behandelen. Dan maken we er een scoop van. Hey. Okay. Iedereen bedankt en tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week. Bye.